Пражытае ненапісанае. Успаміны беларускага паэта, дыпламата ды грамадскага дзеяча Геннадзя Бураўкіна. На нашым курсе, дзе я вучыўся, разам жылі, вучыліся з Міхасём Стральцовым, Сымонам Блатуном, Васілём Зуёнкам, Міколам Гілём, Сашам Дзятлавым, Германам Кірылавым, Владзімірам Скапой, Таняй Арловай. То есть я і пры тым мяне ўсіх яшчэ назваў, гэта ўжо сёння это людзі вядомыя, паважаныя, і, скажам так, калі сустракаешся часам у такім маладзёжным асяродку, для якіх вось тыя імёны, якія назваў, это часта, як той жа Стральцоў, это класік, то ім нават дзіва, як это, значыць, з Міхасём Стральцовым жыў у адным пакоі. А мы тады былі маладыя, роўныя, і гэта шчасце, лічу, не было ніякіх рангаў. Мы спрабавалі пісаць, а яшчэ жыў разам з намі ў інтэрнаце Рыгор Барадулін, бо ён вучыўся на беларускім аддзяленні філфака, не на адным быццам бы курсе, хаця былі некаторыя лекцыі агульныя, мы разам сустракаліся, і з тым жа Рыгорам мы сышліся. Як мы сышліся? Таму што мы землякі даволі блізкія. Я прыехаў з Полацка, прыехаў з Ушачаў паступаць. Вось мы паступілі. І самая цікавая такая дэталь, у нечым, як кажуць, можа нават сёння такі смешнаватая, як ён расказаў, чаму ён падышоў да мяне і папытаўся: «Ты той самый Геннадзь Бураўкін?» Да? Я говорю: «Да». А адкуль ён мяне ведаў? Ну, пасля вайны там не было ніякіх шпалер. І стенкі абклеювалі газетамі. І вось маці ягоная, Куліна Андрэевна, аднойчы абклеіла там стенкі газетамі, абласнымі полацкімі газетамі, бальшавіцкі сцяг. І там на адной старонцы быў верш. І недзе, значыць, Рыгор, калі глядзеў на тыя сценкі, ён убачыў, значыць, мой верш, і яму запомнілася маё прозвішча. Вось так мы з Рыгорам, як кажуць, сышліся, і таксама сышліся на ўсё жыццё, і сышліся. Я ганаруся і даражу, ганаруся гэтай дружбай, таму што Барадулін – гэта не проста выдатны талент, гэта я з усёй адказнасцю лічу яго геніальным нацыянальным беларускім паэтам. Зусім недалёка, як кажуць, ад нашых паверхаў, ад нашых курсаў былі трошкі старэйшыя за нас Іван Пташнікаў, Ніл Гілевіч, Уладзіслаў Нядзвецкі. Той самы Ніл Гілевіч, ён тады быў для нас, от для мяне, для Рыгора, не проста старэйшым сябрам, ён быў у нейкім сэнсе настаўнікам. Па-першае, ён жа быў аспірантам, гэта он ведаў больш, чым мы. А па-другое, у яго было яшчэ адно, чаго не было ў нас. Ён уже знаў, дзе можна раздабыць некаторыя рэдкія кнігі. І мы на гэтым бясспрэчна сышліся, і мала таго, што мы маглі, дзякуючы яго падказкам, чытаць там Ясеніна і Блока, ну ён, напрыклад, мне яшчэ падарыў і Шейна кнігі, это тады наогул было дзіва, дзіўная рэдкасць. І у нейкім сэнсе, не ведаю, як для Рыгора, а для мяне ён быў адным з выхавацеляў ва мне беларуса. Бо вось гэтую нацыянальную ён нёс перш за ўсё ў сабе, але тым самым, можа, часам і незаўважна, для яго ён перадаў гэта і мне. Ну і плюс, канешне, вершы. Мы ж пісалі вершы, як это бывае ў маладосці, часта залішне многа, але мы іх пісалі, мы не адразу разабраліся, што гэта такое, тое, што мы пісалі. Гэта прыйшло пазней, але мы пісалі вершы. Было ли там аб'яднанне пры чырвонай змене, куды мы хадзілі, дзе мы спрачаліся, дзе мы, скажам так, крытыкавалі адзін аднаго, прыміраліся адзін да аднаго. Бясспрэчна, многае пасля гэтага памянялася. Бо, напрыклад, Рыгор Барадулін туды прыходзіў спярша як гумарыст. Ён пісаў байкі ў пачатку. Ну, былі нармальныя байкі, ўсё, як кажа, як па тым часе. Але бясспрэчна, што Барадулін гэта не байкар. Перш за ўсё і больш за ўсё гэта выдатнейшы, бліскучы лірычны паэт. І гэта ўжо намячалася ў тым, што ён рабіў, будучы студэнтам. Праўда, гэта пасля толькі шырока разгарнулася і атрымала, так сказаць, тое, што мы сёння называем паэзіяй Рыгора Барадуліна. Гэтыя стасункі нашы, і чалавечыя, і, скажам, літаратурныя, я думаю, яны былі вельмі важныя. Я лічу, што толькі вось там, ва ўніверсітэце, да мяне пачало прыходзіць разуменне, што такое паэзія, што такое літаратурная творчасць. Што это не проста пісаць у рыфму, каб оно больш-менш гучало прыгожа, што там павінен быць змест. Змест сур'ёзны, што ўрэшце рэшт там павінен быць твой лёс, твая сутнасць, як чалавека, як грамадзяніна, гучна кажучы. Для мяне гэта прыходзіла там. І гэта ішло не толькі вось ад таго асяродку, а ішло ад таго, што у нас і ў мяне паявілася магчымасць жывымі бачыць і слухаць класікаў нашых. Бо на экзаменах я здаваў экзамен пра творчасць Аркадія Кулешова. У білетах, як кажуць, была творчасць Максіма Танка, была творчасць Петруся Броўкі, Петра Глебкі, Кандрата Крапівы. А тут в універсітэце і раптам яны прыходзілі у нашу вялікую аўдыторыю, і мы ўсе збіраліся, і мы бачылі перад сабою жывых, як кажуць, абсалютна блізка ад цябе усіх гэтых людзей, усіх гэтых. Я думаю, што это мела таксама важнае значэнне. Я і сёння берагу ў сваёй бібліятэцы, як такую своеасаблівую рэліквію, зборнічак Аркадія Кулешова, які тады ён мне падпісаў. Это была для мяне такая радасць. Аркадій Кулешов падпісаў мне кніжку. Ну, подпіс быў абсалютна, як кажуць, нічога там не было, просто на памяць Геннадзю Бураўкіну, на памяць. Пасля мы з ім, як кажуць, сталі сябрамі, адпаведна, ён намнога для мяне старэйшы аўтарытэтнейшы, але мы сталі блізкімі людзьмі, як з тым жа Піменам Емельяновичам, маім самым дарагім старэйшым сябрам і настаўнікам. Але тады вось той зборнічык, які я нясмела падсунуў Кулешову, ён падпісаў, это было нейкае нават, скажам так, узрушэнне. Гэта, не знаю, як цяпер такія падзеі можна ўспрымаць і ацэньваць, а тады гэта была падзея ў жыцці. І тое, што вось была магчымасць такая з гэтымі людзьмі сустракацца, гэтых людзей слухаць, у гэтых людзей узірацца, гэта таксама я лічу, ну, тое, за што я ўдзячны універсітэту гэтым маім студэнцкім гадам. Ну, а акрамя вучобы, акрамя вось гэтага літаратурнага нейкага жыцця, было яшчэ жыццё маладое, вясёлае. Там, ва ўніверсітэце, я сустрэў сваю жонку, сваё каханне. Яна паступіла на першы курс універсітэта. Я ўжо быў на трэцім курсе, і убачыўшы яе, я адразу, як кажуць, паплыў. Паплыў да яе і, на шчасце, прыплыў. Пражытае не напісанае. Успаміны беларускага паэта, дыпламата ды грамадскага дзеяча Геннадзя Бураўкіна.